Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün hepimizin ezberinde olan Kureyş suresini birlikte mütalaa edeceğiz. Namazımızda okuyoruz da ne diyoruz? Asıl olan ne dediğimizi bilmek ve o denilenleri hayatımızda uygulamaktır. Rabbim bu kısacık surede ülfete dikkatimizi çekiyor. Ülfet, ticaret, emniyet ve ekonomik dağılıma dikkat çekiyor. Ülfet birinci sıraya alınmış yalnız. Li'ilafi Kureyş'in, ilafihim rihleteşşitâi vessayif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ülfet, ticaret, ibadet, emniyet ve ekonomik dağılım. 5 madde bu kısacık ayet-i kerimede isimleri verilerek dikkat çekilmiş. Ama birinci sıraya ülfet getirilmiş. Ülfet, Türkçe'de kullanırız bunu. Te'lif deriz mesela, müellif kelimesini kullanırız. Türkçe'de kullanırız bunları. Bu kitabın müellifi kimmiş diyoruz. Bu te'lif kimin eseri diyoruz, te'lif. Hepsi ülfet kelimesinden türemiş kelimeler. Kaynaşma, ısınma, birbiriyle hemhal olma, içli dışlı olma, uyum içerisinde ama. Mesela müellif, kitap yazarı, kelimeleri, konuları birbirine uyumlu bir şekilde dizen adam. Kelimeyi kelimeyle kaynaştıran, düşünceyi kelimelerle kaynaştıran, konuları ard ardına getirip birbirine kaynaştırmak suretiyle bir eser meydana getiren adam, müellif. Allah Celle Celaluhu de bizleri kaynaşmak için kaynaştırıcı maddeleri indirmiş bize. Ülfet edin diyor. Ama sizin ülfetiniz, kaynaşmanız bununla olacaktır diyor bir başka ayet-i kerimede. Lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim. Ma ellefte beyne kulubihim. Sevgili Peygamberimize diyor ki, yeryüzü senin olsaydı ve bu yeryüzünü de parasını dağıtsaydın bu insanlara, bunların kalplerini birbirine kaynaştıramazdın diyor. Yani parayla insanlar arasında uyum sağlatamazsın. Hocam yaparım ben. Bir ile konferans için gittiğimde aynı zamanda sevdiğim bir insanın da düğünü varmış. Oğlunu evlendiriyor. Düğüne katıldık. Umulandan fazla şey geldi. Davetli geldi. Tedbir ona göre alınmış. Orada bir olay anlattılar. Bu şehrin dediler eli kanlı bir babası vardı. Zengindi. Herkes ona ayağa kalkardı. Yöneticiler bile saygılarını sunarlardı. Baba olduğu için. Onunla lokantada yemek yerler. Diye. Günümüzde de diyor ya bazıları yetkililer. Efendim aynı masada yemek yememiz onunla beraber olduğumuz anlamına gelmez diyor yetkililer. Peki de benimle niye yemiyorsunuz? Aynı masada yemeği de onunla tesadüfen bulunuyorsunuz. Derken o baba, paranın da babası, oğlunu evlendirecek. 7 tane inek kesmiş. Fakat halk düğüne gelmemiş. Bütün yemekler ortada kalmış. Çalışanları, beli tabancalı koruyucularının dışında kimse düğüne katılmamış. Adam da tabancasını çekmiş, kendi beynine orada sıkmış. Yani düğün evi ölüm evine çevrilivermiş. Parayla insanların gönlünü satın almak mümkün değil. Ha, para da iş halleder. O ayrı. Paranın gücünü inkar etmiyorum ben. Ama adamın davranışlarını satın alırsınız da gönlünü satın alamazsınız. Babalardan bir baba koruması tarafından öldürüldü Türkiye'de. Hindistan devlet başkanı Bayan Gandhi en değerli bildiği, yanında taşıdığı, maaşının dışında da hediyeler verdiği koruması tarafından öldürüldü. Onun için en iyi imkanlarla bir adamı donatsanız ama gönlünü doyurmamışsanız, birliktelik meydana gelir ama kaynaşma ve ülfet meydana gelmez. Onun için Rabbim sevgili peygamberimizi ve onun şahsında bizi uyarıyor. Yeryüzünün tamamını insanlara dağıtsanız gönüllerini bir araya getiremezsiniz. Tenlerini getirirsiniz insanların parayla. Yan yana dizersiniz parayla insanları ama gönülleri yine ayrı ayrı durur. Onun için Rabbim bu sureye ülfet kelimesiyle. Kureyş'in bir ülfet içerisinde olduğuna dikkatimizi çekiyor. Kureyş sevgili peygamberimizin de kabilesi olan Mekke'de güçlü bir kabile. Soylu bir kabile, ilim sahibi bir kabile bunlar. Mekke'nin koruyucuları, Kabe'nin koruyucuları. Kabe'de yerleşik olmaları nedeniyle yaz günlerinde Bizans'a, kış günlerinde Yemen'e ticaret kervanları düzenliyorlar. O günlerde yağmacılık, eşkıya her tarafta almış yürümüş. Fakat eşkıya dahi Mekke'den gelen kervanlara saldırmıyor, mallarına el koymuyor. Kabe'nin kutsiyeti nedeniyle Mekke halkı, etraf devletler ve eşkıyalar tarafından da saygı görüyorlar. Bunu sağlayan Kabe'dir diyor. Hem buna ülfete dikkatimizi çekiyor, hem de Kureyş'in yazın Yemen'e, Bizans'a, kışın Yemen'e ticaret kervanları düzenlediğine dikkatimizi çekerek Rabbim ticarete de yönelmemizi istiyor. Zaten ilk yapan, inen surelerden birinde de daha önce tefsiri geçmişti. O müminlerin arasında bir kısım insanlar var ki yeryüzünde dolaşarak ticaret yaparlar diyor. Yönlendirme ayetleridir bu bizi. Ticarete hakim olmamız gerekmektedir. Ecdadımız hassa tacirleriyle Osmanlı Yemen'den Viyana'ya kadar ticareti, Hindistan, Yemen ve Viyana arasındaki ticareti özellikle dinen Müslüman olan ama 20 yıllık hayatında çeki senedi dönmeyen sözünden dönmeyen insanlara bu ünvanı vermiş ve bu ticareti de onlara yaptırmış. Sonradan gayrimüslimlerin devreye girişi yıkılma dönemindedir. Yani bazıları bunu yanlış anlarlar. Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemlerde ticaret Müslümanların elindedir. Zayıflama döneminde Batılı Türkiye'de Osmanlı bölgesinde distribütörlük vereceğinde özellikle gayrimüslimleri tercih etmesi nedeniyle onlar öne çıkıvermişlerdir. Ticarete dikkatimizi çekiyor Rabbim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Öyleyse şu Kabe'nin Rabbine ibadet yapsınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sizin ülfetinizi temin eden bu Kabe. Kabe'nin Rabbine, Kabe'ye değil bakınız. Fransa'dayken bir Fransız hanımefendi Müslüman oldu. Ben de Fransa'da işçiyim o günlerde. Daha önce ben anlattım bunu. Muhammed Hamidullah Bey'in İslam'a Giriş isimli kitabın Fransızcasını okumasını tavsiye ettim. Fransızların yazdığı kitapları okumuş ama İslam'ı beğenmemiş. Dedim ki bunlar Fransa'da İslam'ın yayılmasını engellemek için yazılmış kitaplardır. Bazı kitaplarda şöyle diyormuş. Hani Hristiyanlıkta üç ilah varsa Müslümanlıkta da aynısı var. Allah, Muhammed, Kabe. Hacda bizim o tavafımızı da gösteriveriyorlarmış. Bak buraya tapınıyorlar derlermiş. Muhterem seyirciler. Sizin bu okuduğunuz sure onların bütün iftiralarına cevap verir. Felyabudu rabbe hadel beyt. Şu Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Kabe'ye değil, yasaktır. Yaradılana ibadet yasaktır. Peygamberimize ibadet yasaktır. Bunun ötesi yok. Kabe'ye ibadet yasak, peygamberimize ibadet yasaktır. Biz peygamberimizi gönderen Allah Celle Celaluhu, yeri göğü yaradan, çiçeklerle donatan Allah Celle Celaluhu, Kabe'yi yaradan Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yaparız. Kula kul olmayız. Rabbim de zaten onu emrediyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ O Rab kendini tanıtırken açlıktan doyuran ve آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Onları korkudan emin kılan bu Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler diyor Allah Celle Celaluhu. Başta söyledik. Ülfet, ticaret, İbadet, açlık sorunu ve güvenlik. Güvenlik en sonda geliyor. Güvenliği temin etmek için başta insanların biri birilerine kaynaşması gerekmektedir. Zengin, fakirle kaynaşmalı. Amir, memuruyla kaynaşmalı. Yönetici, yönetileniyle kaynaşmalıdır. Yoksa güvende olamaz. Ve bunların birliğini sağlayan bir şey olmalıdır. O da imandır. Bakınız, Mekkeli müşrikler Habeşli Bilal'ı fakirliği ve renginin siyahlığı nedeniyle onu develerinden daha aşağı görüyorlar. Develerine değer veriyorlar adamlar. Yüklerini taşıyor, para eder. Ama Bilal para da etmez. Kara, kuru Bilal. Ama o kara ve kuru Bilal, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından satın alınıp özgürlüğüne kavuşturulunca, gönlüne iman girince, kainatın efendisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle aynı salonda, aynı yerde, aynı sofrada oturup yemek yiyor. Daha bu, şu anda günümüzde demokrasinin beşiği olan Amerika'da sağlanabilmiş değildir. Bugün gazete ve televizyonları okuyun, bazı haberleri yayınlatmıyorlar ama bir zenci, bir beyaz polis tarafından ya dövülmüştür ya öldürülmüştür. Davaların birçoğu bu tür haberlere aittir. Ama sevgili peygamberimizin yanında onunla beraber yemek yemiş, su içmiş. Hatta su içerken sıra peygamber efendimiz içiyor. Sağında Hazreti Bilal-i Habeşi, solunda Hazreti Ebu Bekir. Ama peygamber efendimiz sağdan devam etmesini istiyor. Sevgili peygamberimizden sonra su içme sırası Hazreti Ebu Bekir'e değil Bilal-i Habeşi'ye veriliyor. Ve şu anda bizim camilerimizin hepsinde ya Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh yazmaktadır. Siyah tenliyle, sarı tenliyle, kızıl tenliyle, kırmızı tenliyle bizi ülfet sağlatan bizim dinimizdir muhterem seyirciler. Bu ülfet sağlanınca güvenlik de sağlanır. Ülfeti sağlamazsanız, Dünyanın en sağlam binalarında olsanız, ayet-i kerime öyle diyor, Allah Celle Celle, velev kuntum fi burucin müşeyyede, gökyüzünde uzay istasyonları kursanız, oralara da sığınsanız ölüm size yetişir diyor. 25. kata yerleşseniz, her kata ayrı güvenlikçi ve güvenlik teşkilatları kursanız, ülfeti sağlayamadığınız sürece o size nefret duyan adam gelir, bir yolunu bulur ve sizin güvenliğinizi paramparça, güvendiğinizi paramparça edebilir. Onun için başta ülfet. Bu milletin birbirine kaynaştırılması gerekiyor. Onun da imanla olacağını, parayla olmayacağını, ekonomik düzen sağlanmış olsa bu sağlanır deniliyor. Nerede sağlanır? İtalyanların mafyası yok mu? Amerika'nın mafyası yok mu? Almanların dazlakları yok mu? O kadar topluma zarar veren insanları, ekonomik seviyeleri düzeltilmiş, hepsinin eğitimi, sağlığı, her türlü şeyi garanti altına almış. Ama insan daha bir üst makamı, daha üst parayı hedefliyor. Gönüller kaynaşmadığı sürece paralar, kasalar kaynaşmaz. Gönüllerin kaynaşması, kasaların kaynaşmasını gerektirir. Zekatlarla, sadakalarla bu kaynaşma meydana geliverir. Ondan sonra açlık sorununa dikkatimizi çekiyor ve de güvenlik sorununa dikkatimizi çekiyor. Kaynaşmamızı sağlayacağız, ülfeti sağlayacağız, ticarete hakim olacağız, Rabbimize kulluk yapacağız, ibadet edeceğiz. Açlık sorununu yardımlaşma yoluyla gidereceğiz ve o zaman güvenliği de sağlamış olacağız. Bu sureden sonra Allah Celle Celaluhu Kari'a suresini indiriyor. Yani Kureyş suresinden sonra Kari'a suresini indiriyor. El-Kari'atü mel-Kari'atü ve ma edrake mel-Kari'a. Yevme yekunun nasu kel-ferâşil mebthûz. Ve tekûnul cibâlu kel-ihnil menfûş. Ayet-i kerimeleri nazil oluyor. Muhterem seyirciler. Televizyonda bir haber seyrediyoruz, akşam haberlerinde. Bir insanımız üzerine benzini dökmüş, eline de çakmağı almış veya kibriti almış, yakacağım diyor. Haber olmuş insanların, polise ve itfaiyeye haber verilmiş. Yaklaşmayın yakarım diyor. Polis teşkilatından bir kısım insanlar onu lafa tutuyorlar. Arkadan gelen polis kucakladı. Ben seyrettim. Kucakladı ama adam da çakmağı çaktı ve kendisini alev aldı. Polis onu kucakladığı için polisi de alev aldı. Allah'tan ki itfaiye de orada hazırmış. İkisini de söndürdüler. İkisi de yaşıyor. Burada polis kahraman bir polistir. O insanın yanmasını engellemek için üzerine düşen görevi kendi hayatını tehlikeye atarak sağlamıştır. İtfaiye suyu hazır tutarak görevini yapmıştır. Onlar da kahraman itfaiyecilerdir. Siz de bu işi yapıyorsunuz. Hani kendini yakmak üzere olan adama aşağıda insanlar yalvarıyorlar, yapma, etme diyorlar. Bizim yaptığımız bu. El-Kari'atü mel-Kari'atü ve ma. Orada dört elif miktarı çekiyor hocamız. Ve ma edrake mel-Kari'a. Yahu o çarpan bir gün bir çarpar ki, o kıyametin dehşetli anı öyle bir gelir ki, onu sen nereden bileceksin? Ne zaman geleceğini nereden bileceksin? Nasıl olacağını nereden bileceksin? Kim bildirecek sana bunu? Onu getiren bildirecektir. Bütün insanlara bunu biz söylüyoruz. Kıyamet ne zaman kopacağını onu bilemeyiz ama kendi kıyametimiz kopacak. Yakın bir zamanda. Yakın bir zamanda kopacak. Ne zaman? Onu da bilemiyoruz bakınız. Evden çıktıydı, ekmek almak için gittiydi, yolda kalpten gidivermiş. Beyin kanamasından gidivermiş. Çok haber böyle. Veya trafikte sıkışıvermiş. Trafik kazası geçirivermiş. Boyuna, yani gelen bir tarafta hastanelerde dünyaya gelenler, bir o kadar da ahirete gidenler. Bunu görmek için herhangi bir kabristana uğrayıverin. Toprağı kazan insanlar ve onu insanı oraya gömen insanlar görülüyor. Gelen gidiyor. Biz de gideceğiz. Bizim kıyametimiz kopacak. İşte bu kariya da bunu hatırlatıyor. O ama büyük kıyamet kopacak. O zaman yevme yekunun nasu kel ferashil mebthus. O gün insanlar bir korku esnasında dal üzerinde duran kelebeklerin bir dağılışı vardır. Hiç gördünüz mü bilmem. Hani Fethiye'nin oralarda kelebekler vadisi var. Şöyle insan giriverdiğinde öyle bir kanat çırpan kelebekler var ki yönleri dahi ayrı ayrıdır. İnsan endişesinden onların kaçışı. Binlerce kanat ayrı istikamette kanat çırpıyor. Nereye gittiğini de o kendi o anda farkında değil. İşte insanlar ve bütün hayvanlar da o hale geliverecek. Ve tekûnül cibâlu kele'ihnil menfûş. Bu dağlar var ya, Himalaya Dağı, Ağrı Dağı, Sübhan Dağı, Arafat Dağı, Alpler ve Toroslar. Bütün bunlar, bu pamuk atanlar vardır. Onların pamuk atarken yün taneleri, her kıl ayrı ayrı atılır ya, dağlar da renkli yün tüyleri, kılları gibi atılacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki biz dağları sağlam bilirdik değil mi? Gerçekte yine sağlam yerlerdir. Hani vadilere ev yapmayız, dağ yamaçlarına yaparız. Dağlara dağ gibi yaslanırız. Kendimizi güvende hissederiz. Biz kendimizi güvende hissetmemiz için önce güven manasına gelen imanı yüreğimize yerleştirelim. Yoksa dağlar da Nuh'un oğluna fayda vermediği gibi bize de fayda vermez bir gün. En iyisi, en güvenlikli yer Allah Celle Celaluhu'ya iman. O imanı yüreğimizde taşıdıktan sonra yine Rabbimin yarattıklarından en güvenli yerleri tercih etme, ilim adamlarımıza kulak verme tarafına da biz gideceğiz. İnsanları uyarma ayetleridir bu ayetler. Bakınız gidiyorsunuz. Kıyametinize doğru, kendi kıyametinize doğru gidiyorsunuz. Bu ten dağı dağılacak. Her hücre ayrı ayrı birbirinden kopacak. Yangında duman olup gidiyor zaten. Toprakta da ele bir avuca sığacak hale geliveriyor. Hani yakma aletleriyle yakıldıklarında da bir bardaklık kül haline geliveriyor. Hatta bazıları da vasiyet ediyormuş Avrupa'da. Bunu işte bir rüzgarlı havada beni ülkeme doğru, köyüme doğru savuruverin. Kelebekler gibi küllerin en küçük parçalarını dahi dağıtsan Allah'ın mükafat veya azabından kaçmak mümkün değildir. Çünkü onu devam eden ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu şöyle ifade ediyor. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٍ O gün amel defterlerinde iyilikleri ağır gelenler, bunlar yalnız ahireti haber veren ayetler değil, bu dünyayı düzenleyen ayetlerdir. Ne diyor Rabbim? فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ o gün amelleri kıyamet gününde tartıldığında iyilikleri, imanı ve ameli salihi ağır gelenler hoşlanacağı bir hayat yaşayacaklardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Çok hoşlanacakları bir hayatı yaşayacaklardır onlar. Bunu kime okuyacağız? Şu anda yaşayanlara okuyacağız biz. Kendimize okuyacağız başta ve amel defterimizin iyiliklerle dolmasına çalışacağız biz. Her atış, adım atışımız, her gözle bakışımız, her duyuşumuz, ağzımızdan çıkan her kelime, boğazımızdan giren her lokma iyi, güzel, temiz ve helal olmalıdır. Dikkat edin Kur'an ayetlerini. Külü halalen tayyiben der. Yiyeceklerinizi helal ve temiz olarak yiyiniz diyor Rabbim. Günümüz bilgisi bize neyi sunuyor? Mesela ikindi üzeri yemek yapma dersleri var o televizyonlarda. Marul şöyle yıkanmalıdır. Temizliğe de dikkat eden bir ustabaşı, temizliği de öne çıkaracaklar o derste. Şöyle yıkanmalıdır. Doğru, bunlar öğretilmelidir. Ama Rabbim halallığını temizliğinin önünde zikrediyor. Temiz olacak. Ama biz yediklerimizin önce helallığına dikkat edeceğiz. Sonra temizliğine dikkat edeceğiz. Temiz olmazsa vücutumuz hastalanmasına sebep olur. Ama helal olmazsa vücutun yanmasına sebep olur. Hangisi daha etkili? Hastalandığımızda işte ateşimiz 40'a çıkabilir. Mikroplar vücutumuzu ateşlendirebilir. Doktorlarımız da ilacını verir. O ateşi indirirler. Birkaç gün sıkıntı duyarız. Ama yediğimiz haram olacak olursa bu dünya hayatımızda bakışımızı değiştirir o yediklerimiz. Buna da dikkat edin. Yediklerimiz karakterimiz üzerinde etkilidir. Nasıl ki şarabı içen sarhoş olur, arabayı takla attırır ama şerbeti içen sarhoş olmaz. Yani yediğimiz insan davranışlarına, içtiğimizin insan davranışları üzerinde etkisi vardır. Aynen yediklerimizin helal ve haramları da tabiata bakışımızı, insana bakışımızı yönlendirmektedir. فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de terazide iyilikleri az gelecek olursa, hafif gelecek olursa فَاُمُّهُ هَاوِيَ Onun yaslanacağı, anneyi zikretmiş burada, onun anası, ana ki bu dünyada başına, bağrına başımızı dayadığımız sığınağımızdır. Oradan hareketle Rabbim ahirette onun sığınacağı, başını yaslayacağı yer onu cehennemin çukuruna götüren yerdir. Cehennemin çukurudur. Cehennemin çukuruna yaslanacaktır. Ve o nedir o? O da narun ve ma edrake mahiye. O nedir o? Onun ne olduğunu sana kim öğretti? Nereden bileceksin? Rabbim cevap veriyor. Narun hamiye. O çok kızgın bir ateştir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada kendini benzin ve kibritle yakmak isteyen insanı kurtarmak için gösterdiğimiz gayretten 10 kat, 20 kat, 1000 kat daha fazla gayret gösterip insanlarımızın, 6 milyar insanın yanmaması için gayret gösterelim. Kendini benzin döküp yakanın üzerine su fışkırdırdığımızda, söndürdüğümüz gibi inkarla kendisini cehennemde yakmaya hazırlayan insanlara imanı gönüllerine yerleştirmek için gayret gösterelim. Su ile yangını söndürdüğümüz gibi Allah'ın rahmet ayetleriyle insanların da gönüllerini dindirmeye gayret gösterelim. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.